Thank you. Thank you.

Nein, was? Nem volt fönt. Basztam is, te vagy keveredve. Most is parancsolgattak. Majd ki lesz? Mi van? Te jársad ki? Azon gondolkozok, hogy azt a radék úgyis minden nap arra megy kocsázni, megállok már ma. Szétverem a pofáját, mert jól van. Annak a rohadék, amit tényleg elkezdett pofára. Így áll. Mi van? Semmi nagyon is, semmi. Kettő darab kolbász 330-ba kerül, semmi, amit van itt máma. Benne. Semmi van, semmi akció. Mi van, hogy már lustább már összefogadt, mások összefogadták, nem? Nem, ez sose volt a... Mi a pillanat, amíg összefogadnak, vagy a Liliának meg a Lózás. Kettőt vesző. Telefonnal. Kapsz hozzá egy ilyen kicsi szart. Tartó, margarin tartó. Telefonra rá kell raknak a mészkártyát. Mondtam, hogy raknám. Meg kell applikálni, vagy micsoda, és akkor kapsz többet mindenre akciót. De te azt mondja, nem kell, nem, mert a komex így, a komex túl. Mert hirdetlen. Valami hülyeséget mondanám. Komexkárt. Nem voltam. Azt az éket is, hogy legalább beszoruljon, rendes legyen. Azt az éket be vissza kellene rakni, hogy szoruljon oda. Valakit azt mondja, hogy nem kell, akkor nem tudja lehúzni majd. Valakit akkor lesz szétszedve máshol. Hát most kell szétszedni, hogy ott hozzá lehet, hogy valamit felszedni. Nem, tehát azt sem elég szétszedni. Hát most, hogy meg kell volna megkérdezni, mondtam, hogy kérdezni. Lehet, hogy az MTS szám a Febrot hívna Toncsit, próbáld csak meg. Lehet, hogy MTS-es lett a Toncsi, nem lehet tudni. Ha nem, akkor meg vittes. A egyes. Úgy megy minden. Nincsen igaza, mert hogy is ilyek a... Nem esik már. Találtam darált. Mit tanálsz? Találtam meg egy kutyát. De különben volt valami bor, amit tudod, szokta a süknek kéret. És a tihámhoz a kenyének a sarkai. De most miért nem teszed már azt a szart, hogy élvezed, hogy tökre mi a tüdőt? Nem megy tökre. Húsz év van tüdőbet egészi, bazd meg! Már leszek. Alig maradt. Na szóval volt olyan, hogy de nem kell, hogy meg volt sütve a kenyér, és akkor héja. Az nekem nem kell olyan. Az volt 400-nál. Az a külkeny, tudod, a sársű facat. Ez nem kell. Máskor is volt, az nem éri meg. Igen, és abban minden van. Por. Ilyen régi por, mert minden vacakra össze van öntve. Ami kimaradott szarok. Az volt. Meg volt péksütemény 500-nál, az még sokaltam. Amatta meg az utálatos volt. Meg azt nem mire elmenni meg. Képes sütni a kutyának kenyeret. Kicsoda. Pék, vagy mi viszik el? Kevesebb ez süthet. Biztos. Mennyi darabja húznál? Minek? A tojás, nem? Igen. Nem tudom, mint akik kihaláztunk, azok is jó tojások lehetnek, hogy nem. Jó, nem romolnak még a hidat.